precum profeții au prevestit. Că sus pe cerul nopții din Iudeia o minunată stea a răsărit. Este minunată. Nume mai presus de orice nu. Har mai mare nici când nu s-a dat. Răscumpărare pentru întreaga lume, Iisus, Mesia, Marele Împărat. Betleeme, Betleeme, o sfânt soare se arată. Este minunată. Cânta atunci a cerului o știre, mire de îngeri un sfânt cor, că din cer pentru-ntreaga omenire a coborât un sfânt mântuitor. Betleeme, Betleeme, un sfânt soare se arată. Preamărim pe răscumpărător, El pace ne-a adus și fericire, o seana ție rege al regilor.